بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. اذا الشمس كورت کله چې لمر ونغښتل شي. واذا النجوم كدرت او کله چې ستوري تت خواره شي. واذا الجبال سيرت او کله چې غرونه وخوځول شي. واذا العشار اصلت او کله چې د لاسو میاشتو بلار بي اوخي په خپل حالت کې خدلای شي. واذا الوحوش حشرت او کله چې د ځنګلونو زناوران راغون او سره یو ځای کړای شي. واذا البحار سجرت او کله چې سمندر لمبکل شي. واذا النفوس زوجت او کله چې ساګانې د جسدونو سره یو ځای کړل شي. واذا الموجودة سئلت او کله چې د ژوندې ښخې کړای شوې نجلۍ څخه پوښتنه وشي. بأي ذنب قتلت چې هغه په کومه ګناه وژل شوې. واذا الصحف نشرت او کله چې عملنامې پرانستل شي. واذا السماء کشطت او کله چې د آسمان پرده بیرته کړای شي. واذا الجحیم سعرت او کله چې دوزخ په زوف راوستل شي. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ أَوْ كَلَچِ جَنَّتْ نِزْدِي رَاوَسْتِلْ شِي. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَهَغَ وَحْكِ بَهَرْ چَاتَ تَرْغَنْدَ شِي چِي لَزَّانَ سَرَي تِرَا وُلِدِي. فَلَا أُقْسِمُ بِالْقُنَّةِ الجوار الكنس نو نه زلورا کوم راوختونکو او په پټه خوږی دونکو ستورو. والليل اذا عسعس او په شپه کې رخصت شي. والصبح اذا تنفس او په سهار کې کله هغه ساه واخلي. انه لقول رسول كريم دا په واقع کې د یو ستر پیغمبر وینا ده. ذی قوت عند ذی العرش مکین چې د ډیر قوت لرونکی د عرش د تختم په وړاندې لوړه مرتبه والا دی. مطاع ثم امين ها مغلطه داغه حکم منل کیږي هغه د داد ورده. وما صاحبكم بمجنون ای د مکی خلقو ستاسي ملګری لونه نه دی. ولقد رآه بالافق المبين هغه هغه پیغام راوون کوي پرو خان فضا کې لیدلای دی. و ما هو علی الغیب بظنین او هغه د غیب خلقو ته د دې علم در رسولو په کار کې بخیل نه دی. و ما هو بقول شیطان رجیم او دا د کوم راتل شو شیطان وینا نه ده. فأين تذهبون يا تاسي كن فلو تزي إن هو إلا ذكر للعالمين ديقو دطولو نليوالو لطارة يو نسيحات دي. لمن شاء منكم أن يستقيم لتاسي نهرغ تاتتي غالي فسم الله لا شيء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين او ستاسي پغختنه هیت نکیگی ترسو پوری چه ده الله رب العالمين خوخ نبیه.